ambazo walizokuwa wamezitaja ngome ya mwanzo ni thought. And the thought by the poor on the Isidira that is in the hill, the ones of the Pigurita of the river in Jamir, or Kimbia, or Kinga, Katitango, Ningini. Kwa hivi, Papa walipo kusalimisha, na huku walipo na hali kwa mbaya, wakawatenga wanawake na watoto wao katika sehemu maalum ili wapate kupambana na mikanga, lakini hawakuweza. Kwa hiyo anazungumza kuondolewa sehemu ya Fadak. Fadak katika nambari chini ni balda bainaha wa baina madinati Roman, ni kijiji ambacho baina yake kijiji hichi na mji wa Madina kuna siku mbili. Wa bainaha wa baina Khaibar duna mahala, na baina yake na baina ya Khaibar chini ya marhala moja, chini ya marhala moja, manake hazidi marhala moja, na kiko upande wa mashariki wa Khaibar, kiko upande wa mashariki wa Khaibar. Hivi sasa kinafahamika hivi kama Al-Haqit, Al-Haqit katika mjinaji kinaitwa Al-Haqit. Na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam alimtuma Muhaisa ibn Mas'ud aende kwa hao Mayahudi wa Fadak baada ya kuwasili katika sehemu ya Khaibar, ili awalinganie katika Uislamu. Alipofika Muhaisa ibn Mas'ud, ikawa wanachelewesha jambo la kukubali wito wa Mtume, lakini zamu waliposikia Mayahudi wa Khaibar yaliwasili, wakaingia katika nyumba zao kuomba, na wao wakataka Mtume aamiliane nao kama muamala wa ahli Khaibar, kwa maana wafanye sulhu na wajikubalishe na ardhi yako, ardhi ya Fadak itumike kama vile ambavyo Mtume alikuwa kubalia watu wa Khaibar walime, halafu wachukue nusu na nusu iwe ya Uislamu. Kwa hiyo baada ya fathi Khaibar, talaba Rasul min Yahudi Fadak at-ta'a, baada ya kuondolewa mji wa Khaibar, Mtume aliwataka Mayahudi wa Fadak at-ta'a, na hapo alikubali kama tulivyosema, kwa kuwa wamepata hikma kwa ndugu zao, kwa wenzao Mayahudi wa Khaibar, yale yaliyowakumba na aliwafikia hadi kujisalimisha kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hiyo anasema istisna al-Fadak, sema katika kutubu tarikh anasema istisna al-Fadak, ule kujisalimisha watu wa Fadak. Tangu wakampa sulhu Mtume ala haqi dimaihi, juu ya kuhifadhi damu zao, wa tarki amwalihim, kuacha kuzichukua mali zao. Qala walamma sami'a yahudu tayma, zama waliposikia wale Mayahudi wa sehemu inaitwa Tayma. Tayma ilipowafikia habari ya Khaibar na Fadak, kadhalika na wao ilikuwa na wao pia wakafanya sulhu na Mtume, sulhu yao ikawa hivi. Asema walamma sami'a yahudu tayma ma hala biyahudi Khaibar, yale yaliwafikia Mayahudi wa Khaibar, sala rasul, wakafanya sulhu na Mtume, ala dafi jizya, juu ya kutoa jizya. Wao wakaona njia ya sawa ni kutoa jizya, wakawa wamakathu fi biladihim aminin, na wakabaki katika miji yao wakiwa katika hali ya amani. Walipata ibra pia kwa wenzao, nani? Wenzao wa Khaibar, kadhalika Fadak, kadhalika Wadi al-Qura, wakaona njia ya kujisalimisha na wao ni kutoa jizya chini ya taa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. قال نسيم ودعا عليه الصلاة والسلام أنتمي أخرجنيا نقوائج يهود وادي القوى ما يهودي وسهيل يهود وادي القوى وادي نبون القوى إلى الطاعة فأبوا وفقتال وقاتلوا المسلمين نام وقفل يفيتا وسلام ومن هي أنتمي بعد يا kuondoka katika sehemu ya Khaiba moja kwa moja alienda katika wadi mkoa jambo la mwanzo akawalingania na kuwaita katika Uislamu watu wake hawakusini wala hawakujisalimisha bali kharaju bilqital walitoka kwa ajili ya kupigana na akadhihiri mtu wa mwanzo katika wao ili fanya ibada akaujiwa na Zubair ibn Awwam toka mwingine pia wakati mtume analingania kutoka mwingine akafanya mubaraza akauliwa pia Zubair ibn Awwam na akatoka watatu akauliwa na Ali ibn Abi Talib anasema mpaka wakaua watu 11 katika wao kila anapouliwa mtu bado mtume anawalingania wanabakia katika Uislamu anawalingania katika Uislamu mpaka wakafika muda wa jioni jua ikaanza sasa kuelezaa almuhimu mtume akawalingania baada yake akawapiga vita na akachukua kwa wao zawira nyingi sana kisha baada ya hapo wao wakataka sulhu aamiliane nao mtume kama vile alikuwa aamiliana na watu wa Afrika anasema faqatalahum almuslimun waislamu akawapiga vita wafanya muhimu kathira na chukua kwa wao karibu nyingi sana kuna taraka rasulu ardhi ila ahliha kisha mtume akaiacha ardhi watu wake akaiacha ardhi watu wake yazaruna na mshatri wayukhrijuna minhu ikawa mwana ilima ardhi hiyo kwa nusu ya kile wanachokitoa katika ardhi hiyo kadhalika sanaa biardhi khaiba na hivyo hivyo ndivyo alivyofanya kwa ardhi ya watu wa Khaiba. Qala amina almuslimuna shara alyahud, Uislamu wakapata amani kwa shari waliokuwa nayo mayahudi, laanatullahi alaihi, ikawa wamepata amani warajau ila Madina, wakarejea katika mji wa Madina muayadin akiwa wakiwa ni wenye kutoa nguvu na Allah dhafirin tena wakiwa ni wenye kushinda tena wakiwa ni wenye kushinda. Kwa hiyo hii ndio iktisar ya vita ya Khaiba, iktisar ya vita ya Khaiba. Kufahamu kwamba vita hivi walikuwa wamejizingira mayahudi katika kusudi ambazo ni tatu. Husni ya mwanzo ilikuwa husni النقاط فتح النون في من المعرس المصور النقاط نعم نحصول إذا الشق نحصول إذا الكثيبة الكثيبة إلى موجبة إيزو إلى بحسن الدو الدو ويهو الكل سبيرا سيدنا موت قبل بيتا وقال من المناوشة ونقوم بعمل المدوم kizi hawa mpigo kapa kukuhuna jambo linawaelimea wakawa wakisalimisha kisha baada yake mtume akaenda kuvidokoa vijiji hivi vidogo vidogo vya Fadak na Taima na wanaokuwa baada yake hapo ikawa fitna ya Mayahudi imeisha katika sura hiyo na katika mambo ambayo yalitokeza katika mwaka huu wa saba ni Muslimu yanayetaja Muslimu baadhi ya watu, lakini aliyeslimu katika mwaka huu ni Abu Huraira. Huraira alislimu katika mwaka wa saba Hijiria, ambao ni huu mwaka wa vita vya Khaibar, ambao ni mwaka wa vita vya Khaibar. Kadhalika tutaelezea uovu uliofanywa na Mayahudi washat masmuma buzi aliyetiwa sumu moja baada ya mtume na vile vita alivyokuwa wako navyo dhidi ya Mayahudi, mmoja katika wanawake alitumika katika kumpelekea mtume sallallahu alaihi wasallam mbuzi aliyeitwa Suu. Na hii ni jambo ambalo walilifanyia muamara mipango Mayahudi katika kumuua mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kuwa mambo yashatulizana, hofu zimeondoka, watu washatulizana, ikawa wamepitia kwa Mrabatu Salinan ibni Mishka, mmoja katika wakubwa wa Kiyahudi. Mkewe akatumika, akamtengezea mfuko alionona au nyama alionona mtume sallallahu alaihi wasallam, na akakithirisha ndani yake sumu, na mtume akapatia nyama ile akaila, kisha akaitema pale pale na akasema, hii ni nyama iliyotiwa sumu. Akatafutwa na mwanamke akaletwa mbele ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa nimekosa aliokuwa naye. Akaulizwa, kwa nini umefanya hivi? Akasema, ikiwa yeye ni kweli, ikiwa yeye ni nabii wa kweli, dada tu haitaweza kumdhuru nyama hiyo, na ikiwa ni muongo na starehe tutapumzika naye kwa hili ambalo aliletea mtume. Afa anhu ani lmara, akawasamehe na yule mwanamke akamwacha, wala hakumkatilia kwa haya maneno ambayo umesema. Haya pia ni katika mambo ambayo yalitokezea katika vita vya Khaibar. Kadhalika pia katika mambo yalitokezea katika vita vya Khaibar ni qasmatu Khaibar, namna mtume alipogawa katika vita hivi vya Khaibar. Alikuwa akigawa kwa watu mbalimbali zile dhamira zilizopatikana, na wengine akawa anampa yule ambaye anatembea kwa miguu fungu, na aliyepanda kwa farasi katika vita hivi anampa fungu matatu. Kadhalika kuna wengine akawazidishia, na watume anagawa kwa mujibu kwa yale ambayo yaliyokuwa na maslahi katika jamii hizi. Almuhimu, vita vya Khaibar vilitokezea mwaka wa saba hijiria katika kuondoshwa Mayahudi hao ambao walikuwa wa mwisho wamebakia, na baadaye kuondolewa vijiji vya Khaibar na Taimaa na Wadi Qurra. Na haya yote yalitokezea katika mwaka wa saba hijiria. Allahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وارحم الله بكم.